ہرا اکثر و بیشتر بے عمل ثابت ہوئے ہیں، میدان عمل میں ان کا کوئی نمبر نہیں ہے. اور البتہ ایماندار شاعر جن میں کوئی صحیح خیالات تھے انہوں نے اچھی شاعری بھی کی ہے. مثلا مولانا رومی نے مثنوی میں یہ شعر کے اندر ہی ہے، لیکن بہت سی اچھی باتیں بیان کی ہیں. ہمارے زمانے کے قومی شاعر ڈاکٹر اقبال مرحوم، انہوں نے بھی بہت اچھا کلام کہا ہے، اور جس میں قوم کا اور اپنی ملت کا ذکر ہے اور فائدے کی باتیں ہیں. فضول باتیں بھی ہیں، بہرحال شعر و شاعری تو ہے بھی ایسی، لیکن اچھی باتیں. سعدی رحمت اللہ علیہ جو گزرے ہیں ساتویں صدی میں، ان کی کتابیں درس میں پڑھائی جاتی ہیں اور تمام دنیا کی زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں. یہ گلستان بوستان شعروں کے اندر ہے. نصیحت کی باتیں، تجربے کی اور نصیحت کی باتیں، جو ان سے پڑھے گا اچھا ہی اثر لے گا، برائی کی طرف رجحان نہیں ہوگا، ایسی شعر و شاعری. تو بہرحال شعر و شاعری کی بنیاد تخیلات اور وہم پر ہوتی ہے، اور زیادہ تر اس میں جھوٹ ہوتا ہے، وہمی باتیں ہوتی ہیں، خلاف واقعہ باتیں ہوتی ہیں، مبالغہ آرائی ہوتی ہے حد سے زیادہ. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، وہم نہیں ہوتا، تخیل نہیں ہوتا، حقیقت واقعیہ ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے وہ بات. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھلایا ہی نہیں، شعر گوئی کا فن ہی ہم نے نہیں دیا. اللہ نے بالکل نفی فرمائی، اور نہ ان کے ساتھ مناسب ہے یہ بات، ان کی شان کے ساتھ مناسب بھی نہیں. شعر گوئی میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور وہ ان کی شان کے مناسب نہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے کبھی کسی کا شعر بطور مثال کے بھی ذکر کرتے تھے؟ فرماتی ہیں ہاں، کوئی ایک مصرع یہ شعر بعض اوقات اپنی زبان سے وہ پڑھ لیتے تھے، لیکن از خود شعر نہیں کہتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار جو وہ لول اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ بھی آپ اپنی زبان مبارک سے پڑھ لیتے تھے. اور بھی ایسے بعض اشعار ہیں. اور جاہلیت کے زمانے کا ایک شاعر گزرا ہے کہ اس کا بھی ایک مصرع آپ پڑھتے تھے، یاتی قبل اخبار ملم تزویدی ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں ظاہر کر دے گا جس سے تو ناواقف ہے، اور تیرے پاس اطلاع لائیں گے وہ جن کو تو نے توشہ نہیں دیا. جاہلیت میں جب کسی کی خبر معلوم کرتے تھے تو بہت اہتمام کرنا پڑتا تھا، توشہ دینا پڑتا تھا، سب خبریں معلوم ہوتی. لیکن فرمایا کہ اب ایسا ہے کہ خبریں وہ بتلائیں گے جو جن کو توشہ تو نہیں دیتا، اجرت مزدوری معاوضہ. اس میں خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی ہے. آپ تمام دنیا اور آخرت کی خبریں بتلاتے ہیں لیکن معاوضہ نہیں طلب کرتے. اور آگے زمانے میں ترقی ہو گئی ہے، کسی آدمی کی خبر پہلے معلوم کرنے کے لیے حضرت سارہ نے حضرت اپنے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کی خبر معلوم کرنے کے لیے، کہ وہ فلسطین میں رہتے تھے اور اردن میں، کہ جا کر کے ان کی خبر لاؤ، الیازر نامی ایک غلام تھا اس کو بھیجا. بڑی تکلیف سے لوگ جاتے تھے، سواریوں کا بھی انتظام نہیں ہوتا. اور اب دنیا میں یہ ہے کہ جہاں کی خبر چاہو معلوم کر لو، حالات ایسے ہی یاد ہو گئے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے تمام دنیا کی خبریں معلوم ہوں. ایسا دور آ جائے گا، زمانہ آئے گا بغیر توشے کی خبریں معلوم ہوں. تو یہ شعر ایک جامع تھا، اس لیے کبھی بطور مثال کہ آپ اپنی زبان مبارک سے اس کا تلفظ کرتے تھے، لیکن شعر گوئی کا فن اللہ نے نہیں سکھلایا اور نہ آپ کی ذات کے ساتھ یہ بات لائق ہے. آپ خدا کے نبی ہیں، آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نصیحت پر مشتمل ہے. اس میں تمام بنی نوع انسان کی یعنی خیر خائی ہے، اور شعر و شاعری آپ کے منصب جلیل کے لائق نہیں ہے، آپ حقیقت کے ترجمان ہیں. اور بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اعلی حقائق سے آپ دنیا کو روشناس کرائیں، بغیر کسی جھوٹ مبالغہ آرائی، بغیر کسی غلو کے، اور بغیر کسی خلاف واقعہ بات کے، صحیح صحیح چیزوں سے روشناس کرنا یہ آپ کا مقصد تھا. شاعروں کا یہ کام نہیں ہوتا، نہ وہ کر سکتے. ان کے کلام میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے اور فرضی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنی طرف سے نقطے خیالی بنا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو شعر و شاعری یہ کوئی اور چیز ہے، اور نبوت کا منصب اور مقام کچھ اور بات ہے. قرآن حقائق واقعیہ کو بیان کرتا ہے، اور شعر و شاعری میں اکثر و بیشتر مبالغہ آرائی و دروغ گوئی ہوتی ہے. تو لہذا یہ تو فن ہی اللہ نے آپ کو نہیں سکھلایا، اور نہ آپ کی ذات کے ساتھ یہ لائق ہے. آپ تو قرآن جیسی نصیحت کی کتاب اور جو کھول کر بیان کرتی ہے صحیح حقائق، وہ آپ بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور مقصد یہ ہے لینذر من کان حیاً، تاکہ ڈر سنا دے اس کو جو زندہ ہے. زندہ تو سب ہیں، مومن اور کافر ساری زندہ ہیں، لیکن زندگی سے مراد حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تاکہ ڈر سنا دے اس کو جس میں جان ہو. جس میں جان ہو یعنی نیک اثر پکڑتا اس کے فائدے کے لیے. تو یہ ہے ڈر سنانا. جاندار سے مراد ہے جو اثر بھی لیتا ہو وہ ہے، اور ثابت ہو جائے بات کفر کرنے والوں منکروں پر الزام اتارنے کے لیے خدا نے اس کتاب کو اتارا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں آئی، نہ کسی نے سمجھایا، نہ کتاب آئی. ان کے الزام کو ختم کرنے کے لیے، ان کی حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی بھی حقانیت ہو گئی، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی وہ شعر و شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت اور نصیحت پر مبنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل بیان کیے ہیں، پھر شرک کا رد فرمایا. کچھ دلائل ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں. وَلَمْ يَرَوْنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے. مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، اس سے جس کو ہمارے ہاتھوں نے انجام دیا. انسانوں کے ہاتھوں کا دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت نے ان کو پیدا کیا، ہمارے ہاتھوں نے یعنی ہماری قدرت اور طاقت نے. اور ہاتھ بھی اگر مانے جائیں تو ویسے جیسا اللہ کی شان کے ساتھ لائق ہیں، بل یداہ مبسوطتان، جیسا یہودی تان کرتے تھے. خدا کے بھی ہاتھ ہیں لیکن جیسا اس کی شان کے ساتھ، ایسا نہیں جیسا کہ ہمارا دایاں اور بایاں ہاتھ ہوتا ہے ایک خاص شکل کے اندر، ایسا نہیں جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے. اور مراد یہ ہے کہ ہماری قدرت نے ان کو پیدا کیا. کیا انعامن مویشی، اور پھر یہ لوگ ان کے مالک ہیں. یہ مالکیت بھی ہم نے ان کو عطا کر دی، دو باتیں آ گئی اس کے اندر. کیا غور نہیں کیا کہ یہ مویشی جو ہیں جن کو انسان نے نہیں پیدا کیا، انسان کے دست قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، یہ اللہ تعالی کے دست قدرت نے مویشیوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو مالک بنا دیا. اس کو دو باتیں ہو گئی. تو حقیقت میں پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور مالک بھی خدا، دونوں باتیں. حقیقی مالکیت خدا کی ہے، کیونکہ خالق وہ ہے جو خالق ہوگا، مالک وہی ہوگا. تو خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی ہوئی، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے دوسروں کو مالک بنایا. یہ انسان کی مالکیت عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. مالک تو بنا دیا اللہ نے، لیکن حقیقت میں تو مالک نہیں ہے. حقیقت میں تو مالک وہی ہوگا جس نے پیدا کیا ہے، جس کی چیز ہے. انسان کے دست قدرت کو تو دخل ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس کا مالک ہو سکتا؟ در حقیقت مالک ہر شے خدا است. ہی امان چند روزے نزد ماس وللہ ما فی السماوات. مالک تو حقیقت میں وہ ہے جو خالق ہے. اب یہاں جو موجودہ زمانے کی جو یعنی بحث چلتی رہتی ہے کہ اصل جو ہے وہ کیا ہے، اصل سرمایہ ہے یا محنت ہے؟ یہ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر جو اس پر جھگڑتے ہیں. مطلب سرمایہ دار لوگ جو ہیں اور سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے جو لوگ ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ سرمایہ ہے اور دولت ہے، اور سوشلزم والے اور کمیونزم والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز جو ہے وہ محنت ہے، محنت سے سرمایہ پیدا ہوتا ہے، لہذا وہ محنت کرنے والوں کے حقوق کو مقدم قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، سرمایہ جو ہے یہ مقدم ہے. آپ اس میں جھگڑتے ہیں دونوں، وہ محنت مقدم ہے یا زیادہ اولا ہے یا سرمایہ زیادہ اولا ہے، دونوں جھگڑ رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو سرمایہ جس کا ہے مالک وہ ہے، یہ نظریہ چلتا ہے. اور محنت والے جو ہیں وہ کہتے نہیں، چونکہ محنت ہماری محنت سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں لہذا ہم مالک ہیں. وہ مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کوئی بھی مالک نہیں، مالک تو خدا ہے جس نے پیدا کیا. نہ تو مزدور نے کوئی چیز پیدا کی ہے اور نہ سرمایہ دار نے کوئی چیز پیدا کی ہے، خالق تو خدا ہے. لہذا مالک بھی حقیقی وہی ہے. انسانوں کی مالکیت عارضی ہے جو اس کی دی ہوئی ہے. یہ مالک بن گئے آزمائش کے لیے، خدا نے دے دیا. حقیقت اس کے خلاف ہے، دونوں کے خلاف. نہ سرمایہ اصل ہے نہ محنت اصل ہے. اصل تو اللہ کا پیدا کرنا، مالکیت اصل میں خدا کی ہے. تو لہذا اس نے جس طریقے سے ضابطہ مقرر کیا ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ امن ہو دنیا میں، فساد سے لوگ بچ جائیں. لیکن لوگ امن کو حاصل نہیں کرتے، ایمان کو حاصل نہیں کرتے، جنگ اور فساد کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں. تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ انسانوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے، ہمارے دست قدرت نے مویشی پیدا کیے اور پھر ہم نے ان لوگوں کو مالکیت ان کی دے دی. اور پھر یہ بات کہ ذللنا لہم، مویشیوں کو ہم نے تابع اور عاجز کر دیا ان انسانوں کے سامنے. بڑے سے بڑا بھی جانور انسان کے تابع ہے. ہاتھی بھی تابع ہے، اونٹ بھی تابع ہے، گھوڑا بھی تابع ہے، بھینس بھی تابع ہے، سخت سے سخت جانور. یہ اللہ نے ان کے ذہنوں میں اور ان کے طبیعتوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم نے انسان کا مطیع ہو کر رہنا. اس لیے کہ جب بگڑتا ہے تو پھر اس وقت بہت نقصان کرتا ہے، مار ڈالتا ہے انسان کو. انسان کا وجود ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی جانور کے دسویں حصے کے برابر ہے، کسی کے بیسویں حصے کے برابر ہے. انسانوں سے وہ اتنے بڑے ہیں، کلاں ہیں جسم کے اندر، طاقت کے اندر، لیکن اس کے باوجود جدھر انسان ان کو لے جاتا ہے وہ تابع ہو کر جاتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں. 12 من بوجھ اونٹ اٹھا کر مہینہ بار سفر کرتا ہے، چلا جاتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی، لیکن سرتابی نہیں کرتا، قطار میں لگایا ہوئے جا رہا ہے، مہینہ بھر جائے گا، مہینہ بھر آئے گا، اور انتہائی مشقت انجام دیتے ہیں. الی الابل کیف خلقت، دیکھا نہیں ہے کیسے پیدا کیا گیا اور کس طرح انسان ان سے منافع اور فائدے اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے تابع کیا ان جانوروں کو، اور بعض وہ ہیں جن پر ان کی سواری ہوتی ہے اور بعض وہ ہیں جن سے وہ کھاتے ہیں، کیا اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ بکری کھانے میں بھی آتے ہیں، اور بعض پر سواری ہے، گدا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، پر سواری بھی ہے، اونٹ پر بھی سواری ہے. اور فرمایا ولہم فیہا منافع، اور ان انسانوں کے لیے، ان مویشیوں کے اندر، ان جانوروں کے اندر بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں جمع فرمایا، صرف سواری نہیں ہے بلکہ بہت سے فائدے ہیں. وہ مشارب اور پینے کے گھاٹ بھی اللہ نے رکھے ہیں، اونٹنی اور وہ بھی، اور بھینس ہو وہ بھی، گائے ہو وہ بھی، بھیڑ بکری دودھ بھی دیتے ہیں، گھاٹ خدا نے رکھے. آج دنیا میں روز مرہ کتنا دودھ ان جانوروں کا انسان استعمال کرتے ہیں، یہ گھاٹ ہیں، نکال رہا ہے خدا تعالیٰ اس کو. اور فائدے، بال میں فائدے، کھال میں فائدے، ہڈی میں فائدے، گوشت میں، چربی میں، سینگ میں فائدے، کوئی گوبر سے الگ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کہیں کھاد بن رہی ہے، کہیں اس کو خشک کر کے جلانے کا کام بھی لوگ لیتے ہیں آج کل، اور پلانٹ وغیرہ لگائے، گوبر پلانٹ ہے جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، کئی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں. بہرحال بے حد و بے شمار فائدے اللہ نے رکھے ان مویشیوں میں. ذرا غور کرنے کی بات، کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں اور کیسے یہ مویشی پیدا کر کے ان کے کام میں لگا دی، کبھی بھی شکر کیا ہے؟ دودھ پی جاتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں، چربی استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں، چمڑا استعمال کرتے ہیں، جوتے استعمال کرتے ہیں چمڑے، کھال استعمال کرتے ہیں، بال استعمال کرتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، کام لیتے ہیں ان سے، کبھی شکر ادا کیا ہے خدا کا کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ اسی لیے امام بیہقی رحمتہ اللہ اور حکیم ترمذی نے حدیث بیان کی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میری بھی اور انسانوں اور جنوں کی بڑی عجیب حالت ہے، میری اور انسانوں اور جنوں کی بڑی عجیب حالت ہے. فرمایا اخلوں کو ویوبد وغیرہ، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، اور پیدا تو میں کرتا ہوں اور عبادت دوسروں کی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ نعمت میں دیتا ہوں اور شکریہ غیروں کا ادا کیا جاتا ہوں. یہ جنات بھی ایسا کرتے ہیں انسانوں کی طرح، وہ بھی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، نہ شکر گزاری کرتے ہیں، کوئی بات شکر گزار بھی نہیں. اور انسانوں کا حال تو ظاہر ہے، کفر، شرک، بد اعتقادی، کس قدر ناشکر گزاری کی بات ہے. اور روئے زمین پر بسنے والے اکثر و بیشتر اس ناشکر گزاری میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ ظلم و تعدی بے حد و بے شمار پائی جاتی ہے، اور معاصی جتنے بھی ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. فرمایا نعمت تو میں دیتا ہوں، شکر دوسروں کا ادا کر، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت غیروں کی جا رہی، عجیب و غریب حالت ہے جنوں اور انسانوں کی، میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہا، اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لی. کوئی کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کی دعائی دیتا ہے، کوئی کسی کے نذرانے پیش کرتا ہے، کوئی کسی طرح شرکیہ بات کرتا ہے، کوئی قبر کے ساتھ، کوئی جن فرشتے کے ساتھ، کوئی زبان سے بولتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، غائبانہ پکارتا ہے، حاجت براری کے لیے پکارتا ہے. حالانکہ خالق تو صرف اللہ ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے، علیم کل بھی وہی ہے، مختار مطلق بھی وہی ہے، اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے کسی کی حاجت براری کرنے والا، نہ کوئی مشکل کو حل کرنے والا. اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں، وہ تو ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود عبادت کرنے والے کون اپنے عابدین کے ساتھ مل کر مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور حاضر کیے جائیں گے. سب عابد و معبود سے خدا پوچھ لے گا کس کی پوجا کرتے تھے، بتلاؤ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے تھے. وہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، جیسا کہ اگلی سورت میں بہت اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں اور پہلے بھی گزر چکی. یہ جو مشرک اور کافر لوگ قرآن کے خلاف، نبوت کے خلاف جو غلط باتیں کہتے تھے، جن کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہر سچے مسلمان کو تکلیف ہوتی، قرآن کو کہ یہ شاعری ہے یا شعر ہے یا یہ جادو ہے یا یہ تو گڑی ہوئی چیز ہے، تو مسلمان کو کتنی تکلیف ہوگی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر کس قدر پریشانی لائق ہوتی تھی جو غلط باتیں کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، علیہ افترا کرتے ہیں. تو جتنی تکلیف اور غم لاحق ہوتا تھا نے تسلی دی ہے اور یہ فرمایا فلا یحزنک قولہم، آپ غمگین نہ ہو ان کی بات سے، تسلی کا مضمون ہے، تسلی رکھیں آپ. کیوں؟ انا نعلم، ہم جانتے ہیں جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، عقیدہ کفر شرک نفاق وغیرہ، بدنیتی برائی کی جو بات بھی چھپاتے ہیں ہم جانتے ہیں، جس کو ظاہر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. ہر ایک کو اس کی نیت اور عمل کا بدلہ ہم دے دیں گے، آپ اطمینان رکھیں اور تسلی رکھیں، زیادہ غمگین نہ ہو ان کی باتوں. پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فریضہ انجام دیتے رہے، آپ بھی اپنا فریضہ انجام دیتے رہے، زیادہ متاثر نہ ہو ان سے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اس کو ایک قطرہ آب سے، بس اچانک وہ انسان خصیم جھگڑا کرنے والا ہے، خصیم مبین زیادہ بولنے والا اور جھگڑا کرنے والا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں اور بھول جاتا ہے وہ اپنی پیدائش کو، اور کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. آپ کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہ جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ جس نے بنائی ہے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، بس اچانک تم اس سے سلگاتے ہو، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ پیدا کر دے ان جیسے، بلا کیوں نہیں، اور وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ انما امرو، بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پس بات ہے وہ ذات کی جس کے دست قدرت میں ہے حکومت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے، وہ جن میں انسان اگر غور کریں تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر وہ اگر ان چیزوں پہ غور کریں تو قیامت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتے، قیامت کا بھی اقرار اس کے ساتھ لازم آتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ مشرک اور کافر جس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں آپ زیادہ غمگین نہ ہو، ہم ان کی ظاہر باتیں سب کو جانتے ہیں، اور ہم ان کے اعمال اور اعتقادات کا ضرور بدلہ دیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی وحدانیت پر یہ دلائل ہی بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشرکین کی باتوں کا رد کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا، یعنی غور و فکر نہیں کرتا اس بات پر کہ تحقیق ہم نے خلق نہ ہو اس انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، من نطفت، ایک حقیر قطرہ آب سے۔ نطفہ شفاف پانی کو کہتے ہیں، اور مراد وہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ تولید پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اس کے بارے میں فرمایا ہے مم ماء مہین، حقیر پانی، اس لیے کہ وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے، جب جسم سے خارج ہو جائے تو انسان کو دھونا پڑتا ہے، کسی کپڑے سے لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، اور انسان کی نگاہوں میں حقارت ہوتی ہے اگر وہ کسی کپڑے یا جسم سے لگا ہوا ہو، وہ ہے بھی وہ ناپاک۔ تو اس قطرہ آب سے اللہ تعالی نے نوع انسانی کو پیدا کیا، اور قرآن میں بار بار اس چیز کو دہرایا گیا ہے کہ انسانوں کے جد امجد کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور نوع انسانی کو قطرہ آب سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن آگے ان کی تمام نسل جتنی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے آئندہ آئی قیامت تک، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی قطرہ آب سے پیدا کیا۔ مم ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ سینے اور پسلی ہڈیوں کے درمیان، خشک کے درمیان سے وہ خارج ہوتا ہے، اچھلنے والا مادہ ہوتا ہے، دفق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس حقیر پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ الم نخلقکم مم ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر قطرہ آپ سے نہیں پیدا کیا، تم غور نہیں کرتے اس بات پر؟ کہیں فرمایا فلینظر الانسان مما خلق، چاہیے کہ انسان غور کرے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ انسان اتنی اکڑ کیوں دکھاتا ہے، غرور کیوں کرتا ہے، حجل بازی کیوں کرتا ہے، توحید کا انکار کیوں کرتا ہے، قدرت کے دلائل کو کیوں ٹھکراتا ہے؟ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. فرمایا کیا انسان غور نہیں کرتا اور سوچتا نہیں کہ تحقیق ہم نے اس کو ایک قطرہ آپ سے پیدا کیا. اچانک وہ انسان خصیم جھگڑالو بنا ہوا اور بہت زور شور سے جھگڑا کرتا ہے اور الٹے سیدھے دلائل میں پیش کرتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اور قیامت کا رد کرتا ہے. اور ہمارے سامنے وہ کہاوتیں اور مثالیں بتلاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. فرمایا کہ انسان یوں کہتا ہے من یحیی العظام, یہ زندہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم, حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں ہڈیاں. بعض مشرکین بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھ میں لے کر اعتراض کرتے تھے, مشرکین مکہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوں گے, بھلا یہ ہڈیاں جن کو ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں چورا چورا ہو جاتی ہیں اور پھر یہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور ان کے ذرات مٹی میں بکھر جاتے ہیں, ان کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اذا ظللنا فی الارض, بھی اللہ کا فرمان ہے. مشرق قیامت کے انکار کے سلسلے میں کہتے تھے کہ جب ہم زمین کے اندر منتشر ہو کر بکھر کر رل مل جائیں گے خاک کے ذرات میں, پھر ہم کو کون زندہ کر سکتا ہے, کون اٹھا سکتا ہے؟ گم ہو جائیں گے خاک کے ذرات میں. اسی طریقے سے بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر رمیم بوسیدہ بربری جو ہو جاتی ہے, عظام الناخرہ, ہاتھ میں ذرا اس کو لیا جائے تو اس کے راک کی طرح یا وہ چونے کی طرح اجزاء اس کے بکھرتے ہیں منتشر ہوتے ہیں, ایسی ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں. اور پھر جھگڑا کرتا ہے انسان, خدا نے جو قوت گویائی بخشی ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے, اور خصیم مبین پورا جم کر جھگڑا کرتا ہے. مبین معنی کھول کر بیان کرنے والا, اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ خم ٹھوک کر کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اور جواب دہی کرتا ہے اس باتوں کی. اللہ نے فرمایا قل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم ان ہڈیوں کو, بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن سمجھتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے ان سے یحییھا, زندہ کر دے گا ان کو, الذی, وہ, انشأ اول مرہ, جس نے پہلی بار ان کو بنایا. اب پہلی بار جس نے ان ہڈیوں کو بنایا ہے جبکہ ان کا کوئی مادہ بھی موجود نہیں تھا, تو وہ دوبارہ بھی زندگی بخشنے پر قادر ہے. یہ فرمایا پہلی دفعہ کہ تو تم بھی قائل ہو کہ ہاں بے شک خدا نے پیدا کیا ہے انسان, قطرہ آپ کو پھر خون میں تبدیل کیا, پھر خون میں گوشت پیدا کیا, پھر گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی, پھر اندرونی اعضاء پیدا کی, اوپر کھال انسان کے جسم پر لگائی, موزون جگہوں میں بال اگا دیے, اور جیسا حکمت کے تقاضے سے انسان کی پیدائش کی, احسن تقویم اس کے اندر ظاہر کیا. تو جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کیے وہی دوبارہ بھی زندگی دے گا. تو آغاز سے تو تم واقف ہو اور اس کے اقرار کرنے والے ہو, تو انجام بھی دیکھو گے اسی طرح ہوگا. وہی ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا وہ ہر پیدائش کو خوب جانتا ہے, ہر قسم کی پیدائش کو, پہلی ہو یا دوبارہ ہو, وہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو, ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تحت ہے تمام چیزیں. اور مثال سے اللہ نے ایک بات سمجھائی ہے, یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ بنا دی، سبز درختوں سے آگ بنا دی. سبز درخت ہوتے ہیں، اللہ ان درختوں کو خشک کر دیتا ہے اور وہ پھر آگ کے کام آتے ہیں، جلائے جاتے ہیں، کوئلہ بنایا جاتا ہے، ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جو سبز درختوں کو سوختنی مادے میں تبدیل کر دیتا ہے، وہی خدا تعالی ان ہڈیوں کو جو بوسیلہ نظر آ رہی ہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. سبز درخت ہوتے ہیں اور ان کو ایندھن بنا دیتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ سبز درخت سے مراد متضاد چیز بتلانا مقصد ہے کہ عرب کے اندر دو قسم کے درخت ہوتے تھے، ایک مرخ اور ایک عفار کہلاتے تھے، الگ الگ. اور دونوں سبز درخت اگر ان کو ایک دوسرے پر ٹکرایا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی ان سے. مرخ اور عفار، بعض درخت ایسے ہیں کہ باوجود سبز ہونے کے، رطوبت سے بھرے ہوئے سبز ہیں، لیکن ان کو اگر ٹکرایا جائے، ایک دوسرے پر رگڑا جائے تو آگ نکلتی ہے. استری جیسا پتھر سے آگ نکلتی ہے. گھوڑے جب وہ اپنے پاؤں کے سم لگاتے ہیں پتھروں پر دوڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اور پہلے زمانے میں جب یہ ماچس تاڑی وغیرہ نہیں ہوتی تھی، چکماک ہی ٹکراتے تھے، ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر ٹکراتے تھے اور درمیان میں آگ نکلتی تھی، اور کسی چیز کو سلگا لیتے تھے اس کے ساتھ، کوئی چندی کپڑا وغیرہ، اس طریقے سے کام لیا جاتا تھا، پتھر میں سے آگ نکلتی. اس طریقے سے سبز درختوں میں سے باوجود اس کے کہ رطوبت سے بھرے ہوئے پانی اس کے اندر ہے کہ آگ نکل رہی ہے. جو خدا تعالیٰ ایسی متضاد چیز پر قادر ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں میں حیات بھی ڈال سکتا ہے. یہ مثال اللہ نے دی. اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، سبز درختوں ان کو ٹکرا کر ایک دوسرے پر ان سے آگ نکلتی ہے، آگ سلگاتے ہو. کتنی متضاد بات ہے کہ سبز درخت ہو اور اس کے اندر آگ ہو. اس کو تم بھی مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، تو ہڈیوں کے اندر زندگی کو کیسے تم انکار کرتے ہو کہ ان میں زندگی نہیں آ سکتی. اور اگر غور کیا جائے تو یہ جو درخت ہیں، سبز پتے ہیں، جیسا کہ مفسر تنساوی کہتے ہیں، مصر کے جدید دور کے مفسر تھے جو سائنس اور یہ دوسرے علوم کی مہارت رکھتے تھے، آج سے 47 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جواہر القرآن، اس میں بہت سے یہ جدید دور کے علوم کے طرف اشارات کیے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو درخت ہیں جس کے پتے سبز ہیں، یہ سبز پتے جو ہیں، یہ قدرت نے عجیب طریقے سے ان کو پیدا کیا. یہ جو پتے ہیں ان میں دونوں قسم کا مادہ اللہ نے لگا. دن کے وقت جب سورج کی روشنی ہوتی ہے، یہ پتے، درخت کے پتے آکسیجن کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر. آکسیجن جو ہوا کا اور گیس کا وہ ضروری حصہ جو حیوانات کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. ہم سانس کے جو لیتے ہیں، اس کے اندر آکسیجن کا حصہ اندر جاتا. جب مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے تو آکسیجن اس کو لگائی جاتی ہے اسپتال سلنڈر میں بھری ہوئی آکسیجن، تو وہ سانس نہیں لے سکتا. تو اس وقت بقائے حیات کے لیے یہ آکسیجن بے حد ضروری ہے. لیکن یہ آکسیجن جو ہے گیس، یہ بڑی تیز ہوتی ہے اور اس میں آتشین مادہ ہوتا ہے. آکسیجن کے بغیر آگ نہیں جل سکتی، یہ آگ کے جلانے میں ممد ہوتی ہے آکسیجن. تو اللہ نے دیکھو درخت کے اندر یہ یعنی مادہ رکھا ہوا، سورج کی روشنی اور آکسیجن کو جذب کرتا، اور رات کی تاریکی ہوتی ہے تو یہ درخت اپنے پتوں سے جو خطرناک گیس ہوتی ہے جو حیوانات کو انسانوں کے لیے سخت مضر ہوتی ہے کاربونک ایسڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو نکالتا ہے بعد. اس لیے تجربہ کار لوگ ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں گرمی کے زمانے میں رات کے وقت درخت کو کے نیچے نہیں سونا چاہیے, اسے بیمار ہو جائے گا کیونکہ وہ خطرناک گیس کو پھینکتے رہتے ہیں اپنے پتوں سے باہر پھینکتے ہیں. دن کے وقت کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے تو وہ آکسیجن کو جذب کرتے رہتے ہیں اپنے اندر تو خطرہ نہیں ہوتا کوئی. تو پتوں کے اندر اللہ تعالی نے ایسا رکھا ہے, ایک طرف مارنے والی گیس اور مضر گیس رکھی ہے جس کو وہ نکالتے ہیں, ایک طرف ان پتوں کے اندر آکسیجن جیسی پاکیزہ نسیم طیب ہوا جو حیات کے لیے ممد اور معاون ہوتی ہے اس کو جذب کرنے کا مادہ رکھا ہے. حالانکہ سبز پتا ہے اور یہ آگ کا مادہ اس کے اندر موجود ہے, بلکہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو پانی ہوا کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری جز انسان کی حیات کے لیے وہ پانی ہے, اور پانی کے اندر دو ہی گیس ہوتے ہیں, ہائیڈروجن ہوتا ہے یا آکسیجن ہوتی. یعنی پانی کے اندر بھی آگ کا مادہ قدرت نے رکھا ہوا ہے. یہ آکسیجن اشتعال پیدا کرتا ہے, اشتعال والا مادہ ہوتا ہے. اللہ نے درخت کی مثال دی, یہ سائنس کے تجربے میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں تو اللہ نے تو وحی کے ذریعے اس کو نازل کیا. سبز درخت سے جو خدا تعالیٰ آگ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی نہیں ڈال سکتا, روح نہیں ڈال سکتا؟ اور فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض, کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ ان جیسے اور پیدا کر دے, جیسے یہ ہیں ان جیسے اجسام اور ان جیسی شکلیں صورتیں اور وجود جسم باڈی اور پیدا کر دے, کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ ارض و سما تو پیدا کر دیا اس نے, ہر چیز بڑی بڑی پیدا کر دی اور انسان کے وجود کو وہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ کتنی بے عقلی کی بات کہتے ہیں یہ لوگ. یہ تمام بڑی بڑی چیزیں جب خدا نے پیدا کی ہیں, خود انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ اس کا مادہ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, تو دوبارہ اعادہ کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, ان جیسے جیسا کہ یہ ہیں اس وقت, جیسا ان کے وجود ہیں, اجسام ہیں, شکلیں ہیں, ان کے اعضاء اور جوارح ہیں, ان کی قوائے ظاہرہ باطن ہیں, کیا ایسے خدا اور نہیں پیدا کر سکتا؟ حالانکہ دوسری جگہ فرمایا کہ تخلیق کا مشاہدہ روز مرہ تم کرتے. اللہ تعالیٰ کیسے رنگا رنگ مختلف شکلوں والے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے, نباتات کو پیدا کرتا ہے, حیوانات کو پیدا کرتا ہے, وہ خلاق علیم ہے, بہت بڑا پیدا کرنے والا پروردگار, تو کیا وہ ان چیزوں کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتا؟ تو اس نے فرمایا ہاں یقیناً ہم دوبارہ لوٹائیں گے اور ان کو ان ہی وجودوں کے ساتھ, ان ہی اجسام کے ساتھ ہم دوبارہ زندگی بخشیں گے. اور یہ علیم کا لفظ کہ وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے, آج جسم کے اندر جتنے اجزاء عناصر ایلیمنٹس وغیرہ موجود ہیں تمام چیزوں اس کے علم میں ہیں, ان تمام کو پھر وہ اکٹھا کر لے گا اور یہی وجود یہی اجسام دوبارہ آئیں گے. اعادہ ہی نہیں اجسام کا ہوگا, وہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ عناصر کا جہاں جہاں بھی ہے وہ خدا کے علم میں موجود ہے اور اس کی قدرت کے اندر ہے, جب چاہے گا دوبارہ اکٹھا کر لے. تو اللہ نے فرمایا قیامت کا انکار بڑی بے وقوفی کی بات ہے, کیا وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسے وجود اور اجسام دوبارہ پیدا کر لے؟ فرمایا بلا, کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا, کوئی چیز بھی تو اس کے علم سے غائب نہیں اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں. تو پھر انسان کیوں اس چیز کو بعید سمجھتا ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوگی اور دوبارہ وجود نہیں ہوگا اور دوبارہ حیات نہیں ملے گی؟ یہ انکار اس کا بے وقوفی اور حماقت کی دلیل. باقی یہ ہے کہ جلد بازی سے تو کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ کا فرمان ہے, ہم نے ہر انسان کے لیے, ہر جاندار کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, اور مجموعی طور پر تمام کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا. اس وقت سے پہلے نہ یہ نظام تبدیل ہوگا نہ دوسری حیات آئے گی. جب وہ وقت آئے گا تو سب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. سورج تبدیل ہو جائے گا, آسمان تبدیل ہو جائے گا, زمین تبدیل ہو جائے گی, اور پھر وہ یہ دوسرا وجود بھی انسان کو حاصل ہو جائے گا. ہر چیز آئے گی, نظام تبدیل ہوگا. باقی وہ تو قدرت تامہ کا مالک